بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 بعد 100 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كيش نيرا في كاسيتا تزنجيري تكاسيتا الهدى والنور غالي جراتا شكن سورة وفتاوة شريعتت غهوجا يون اللام محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوتي تكن دوبين غاكي كت كاسيت اكا انشيزور وكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثريج تجيند نيران زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاسيتا نومر ترشن أتريغيت غازنجيري كاسيتا والهدى والنور سيريني كيف سيأكيني نير الحمد لله يا بها لا نسمع صوت أتريغ që kemi ardhën këtu, neve na intereson herë të lëmë si me arrit, si me fillue mësimet, me intereson shumë. Unë kam marrë vjetin kërëm dimu i ditë, në zonës, kërëm gjënë arabe, kam marrë dhe si vjetë. Ti ke arrë për kohit? Unë e marrë për i Kosovës. Për i Kosovës? Po. Kam dëgjuje, personalisht për juve, më ka interesuje shumë, prandaj me ardhë atë gjumon, falim i regullisht gati gjumon atje, po s'ken mënasif që të dojnë edhe u takume në interesën me ditë fillimin së me filluen për vetë e në zonë siri, onë po dim s'ka rruga ma e drejt, ma e letë për neve. A kënë shumë gjuhën në Harabshe ki mundesh me kalzua që ka këtë zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din. Ama në haqë të një, une gjuhën e mësojnë ashto me dëvar librës. Ma fartë për me folë gjuhën arabe nuk jemi jaftë. A që inshallah. Une sikur që kujtaj e keni malë është, unë kam dalë për Shkodrës, kam ken i vësër, 9 vjetë kam ken. Apo marë është? Po, po, e kur të shumë mirë. Kur kena ardhe në Dimeshk, mësa mej kam su harapshen, edhe kena fol shqypen, shumë pak janë, pakisë. Lakin, mesanej, kur kam ardhë dhe jam dha burë, në gati e kam harruë. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuhë e Shkodrës është, nuk është sikur gjuhë Kosovës. Kosovara, ja. Kujtaj që edin të këtë mesede. Po, po, ja. Qënë që na, kur këna kënë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosovë, për Kosovës. Më zorë këna mujtë më marrë vesh për shqoqë. Tu kënë që të dhe janë shqiptarë. Tu kënë që shto, si mundët me kënë puna, mësi që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherë në bëhet në zorë puna. O mërvesh? A. E një zedit, por më mërvesh vetën për i tijet, qka ti, qka dhe me vetën muë, duhet paksa me përpjek juhën shqiptarije me gjuhën arabije. A din pak. Pai. A mua është më më ka zhuru e të shti që ka thashe o që jetë. Arabshe. Kani, nëhnu të tullab huna, gjena në të alim johën. U sëllana anët me qabën, huna. U anë ahbëbna, anë në rakë. Anë, mërshaba. U në të haddëth më akë, u nëhnu ke tullab gjedid huna. Yani ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم أيوة كيشتو بقى شو تيات يعني شو مير باشو مهيج أشو واجب بريوة ممسوة يوهني عربية چنكي أي مسلم نكمومة ممارسة دين إسلامية حتى ولو كي أشهر مص شكور كي كان فرقار المملكة التون لكن كوسمون ممارسة زوت جل شأنه شخصات القرآن الكريم هذا في جميع صلى الله عليه وسلم شخصات الحديث الشريف نكمومة مكان سيكور كي كاثان زوتي جلشانه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نكمونة مشكوة مئيس الدريد إلا كورت مسوهة كجيوة كي زوتي جلشانه أكاؤول قرآن ما كنت جيوه قرآن عربيا في كل كثة المصحف غير ذي أيواج ما يباري فرز قريه منسوك الجوهن هنا يفضل قريه مكان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكاني برشو مهية أممسوك الجوه تمام نكاش مقصود من سو جيوان عامية قدو كي أفولين كريت كيان في جنس العربي يست يا أش مقصود من سو جيوان كي فون اللغة العربية الفصحى قدو نكاش ممكن من سو في هاكت وإنما في كتابت لذلك انتوف كي يو كيني قدرت كيني طاقات نهين كنت كسم فور شيكاكتو كنت كسم ما سبارت كوين مهي كي ممسو جوهن مساني اكاني برش مهي ان قسم الشريعة اتهيرا موني ممارشت شكا كميني في شرياتت مدام اكاني ممسو جوهن عربيس او مرشت طيب Ha? Pyti abon me... Qysh? Me dvet abon tash. Nuk më rash. Alë, alë. Pasi? Po, na e na hi tash, unë jam në shëriat. Mirë po, aty po gjojmë, do kanë rrugës që janë... Njëri doktor thot, kjo është e vërtet, kjetëri thot, kjo është e vërtet. Na tash, jena basin dyshim të këto, nuk përdim që ka me ba. Jo, ke një. Ju në qëse, janë e na drejtoni ju si... si hoxhi joni, si me fam, me na drejtu neve, në qëpar libra shme ledzu, se tash ka dhe libra tjera, në podim libra të me ledzu, poplë jona tjo është gjahil, tash, qështë ju thush atyne, ata bojnë që ashto, në ndëgjojnë anë, ju qëpar nësi ha keni këtu. Që kë halë, që pakal dhe në ti që qesh, ashtë emër tabi, që në që e insan, që nuk ka edhem, لا طيب نشوف كي مقصد في سؤالي كي قلزو وفار جهد في المسيلة كي تشيف ممر وشت شكاشت حاكو نأت مسيلة ka au keni për para një ullë më kënua që kje ullë është ullë drejtë që ka bërë që kalibë e një me etën të. Lakin, e që në me etën këtë ullë, si kur që thash sparit, duhet me ditë juhën e arabije. Por që këtë sebeb, ju thash ju keni me mësu këtë juhën. Që kja është ullë a farë, ullë a gjithë me vetë, ullë a matë. Që ata dhe mëzë që eqin shikur që ka thonë Zotë i Gjilëshenu në Kur'an, shikur që ka dhua sparit në ajet në edhe shirati mushtakime fëtë të bjo, ka ajet e shumë shikur qëllin i ta'ala, fa in të nazatum fishi, fa rudduh ilë Allahi wa Rasul. Kur tjetë punë që shtu, duhet me vizë gjithësi në meselës që mini të filan alimit kështu a filan alimit kështu me kalzua qka kemi mi e me mi tash gjawab tjetër me delin për Kur'anit e për sunnetit a keni tash në zemër misal por më të kalëzu që ju shkeni me ba por që këtë mesele. Misal, a kejnë atër? Po, nuk e dhimë në thash kur në gjama, më thëllën. Kur kemi një problem, një mushkile, njënë dhe ulema thot, kjo është e vërtet. A mora dhe shë, lakin, ka dhe një mesele, si kur shka. A kënë hëtër gjë? Jani me zhebet. A? Jani thët, unë jam... Hanefi, jetë të thët shafije, malki. Jani kjo, mu po mdoke që është pak si... është, jani, ju asër ala... Por që këtë sëbëb vetëm për të kalëzaj, a u palypi për qërët, më më kalëzu një mithal, që jam mithal që thësh eri. A mura është? Që tha në dhehëb, që i thonë në dhehëb arba, duhet gjithësiri musliman me ditën mirë që këta në dhehëbet nuk janë për dhilit, lakin janë ba më thëmej kanë ardhë këta në dhehëbet. Këta në dhehëbet ata që i bahët nispet tyne, ata nuk kanë vëmë në mërhebë. Abu Hanifa, Shafi, Malik, Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë firë halkun që i kemë me eqë sikur që i thonë në juve. Lakin, kanë thonë, na që shtu kemë nërë vështë për Zotit, për përgëmberit, në qëfë që a kemë nërë vështë mirë, kemë me e që shtu me mirë. Ja, kemë nërë vështë keqë. Halin që tër ka nërë vështë mirë, mas e që në mirë, e që në me e të halin që tër. O mërë vështë të? A, lakin, shka ka bawa kini më thënaj, masi që kanë arë këta katër iman, gjithë që jëri iman, kanë banë të asëb halku, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë banë këta katër mezhebe, si kur që me kanë katër dianeta. Këtu nuk ka gjajzën islam. Muslimani e ka vërsh me ditë qëka ka thonë Zotë i Gjellëshanu, qëka ka thonë pejgamberi, sallallari, lëbë. Në shartë që mas më katë me një imam, e me danë imam të tjerë. Jani, muslimani thëtë, qëri imam është haku me të, unë du me eqë me ta. Lakin nuk e eqë me ta, me jifëcinin fjallë që e ka folë, qënë që njësa fjallë janë drejtë, njësa fjallë nuk janë drejtë. Fa kura mërë dhe shkëtën që që ka fjallë që e ka folë kë imam, është drejtë eqë me ta. Një imam qëtër ka folë gjitha fjallë qëra, drejtë eqë me ta. Qështu fatë Zotë Gjellëshanë në Koran Kerim, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul. Lakin, gjithë kush a mërvesh kur ka men, kur fatë Zotë Gjellëshanë në, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, nuk është mëksud të akë gjësiri insanë, ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكشني نكيان قاطر نكيان قطر ريج يامنية ما أليف سيخال كورتا مرغشتي هناك كان يعلم أكي برشتي نكي عالم من الذات كورجينة المثيلة كي Vjen në hatër, ke bërsh me vetë, kjek insan që është alim. Pse, Zotë i Gjellëshanu ka thanë, fas'alu ahle dhikri, in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahle dhikr, ahle dhikr, yani ahle l'ilm bil Kur'an. Kur ta mërdhashti filan insan, عش عالم القرآن ونكمونة مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كور كيت عالم الحديث في جميع صلى الله عليه وسلم ف قرآن نكش ممكن ممار وشت إلا ما سميتني في جميع صلى الله عليه وسلم pa mërën vesh të mëmen rëgja ju thëmë kur së mërën vesh njësa fjallë më thujë nëri pak sa që këtë meselë ka mërën vesh a pa mërën vesh mirë koj qëta që shto të thëmë vetën Kurani nuk mërët vesh illa me hadithin vegam e s.a.s. në Kurani thëtë Zotë i Gjellëshanë ho وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر زوت جل شأنه إفت في غمي صلى الله عليه وسلم هنا أكمجري سكت قرآن قرنيتية فرشكة الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن فرشكة Eka mëgjëri Kur'anin për mitëja Rasulullah Litubajin edhin nasi ma nëgjira i rehin Por sabab që ti me ba tafsir A bajan që këtë Kur'an halkët Me ba bajan e tafsir Me ba tërgjeme jani Mësënaj duhet me marrësh في كل بيان في كأرض آمني في كل آية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين في كل بيان كأرض آمني سنة السنة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيت أكلي من كنت حديث ألا كويتي جديدة خير أكلي مرش أكلي مرش كتبت حديث طيب كورسات زوتي جلشانهم قرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين الناس بالسنة ما نزل إليهم أذا كنت تيتك نمارشت مير qka keni mujti profesorët uje, sënneti është trakisma, fjala pejgamberit, edhe puna tije, edhe takriri tije, pa di qka me thonë shqipnije, takrir dhe me thonë, e shes një pun, e nuk e ben inkar. Kështu thohet harapshe, takrir. Pëlqim. Dhe me thonë shqip. Pëlqim. Qish? Me pëlqyje. Me pëlqyje? Pëlqim, po. Pëlqim. Ma. Maksud, sënjeti pejgamberi s.a.s. i dhen, me sënjet merët Kur'ani resht. E që nuk din sënjet, nuk është mëmkin me marë Kur'ani resht. E më resht? Taj. Këtu tësh, duhet më nalë pak, me ju ka zhuë një mesele muhimë. خصوص أن بروفيسورة في مسؤول شريعة اليوم سب الجامعات نك باين اهتمام هج فرشكت مسيرة في راح يقال زيك كش يؤديني شمير في سنة بيغمي صلى الله عليه وسلم يشثوا حديثي تيه قا او اكن با تركيسنا صحيح احسن اضعيف يعني نكشت اي حديث كي امين انساني دوهت نبسوه نبا تصديقي بيغمي صلى الله عليه وسلم يا سا كاشم حديثه i halku ja kanë ba nisbet për jamej s.a.s. për jamej s.a.s. për jamej s.a.s. për jamej s.a.s. e dini këtë mësire a shumë mërë është qëta është të ndëgjëm për herë parta jani hadithet që janë shkruen citave jese i folin hojët nuk janë kërët sahiha ka disa pëtini që janë sahiha ka pëtini që nuk janë sahiha a hadis më dhua jani a mërë është të fjall lidhën e këto tre grupe Hasan, Sahih, Adaif a Sahih, Hasan, Daif Sahih dhe Hasan mundet me thonë muslimani kur ketë hadithi Sahih Hasan kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mundet me thonë mundet me pa një spet pegamerit këtë fjallë amma kur tjetë pekismi treti vajif nuk e gjajit me thanë ka thanë pegamerit s.a.s. sa pegamerit s.a.s. ka thanë në hadithës sahih men kebëbë alejja mutaamiden fel jetëbërua më kadahu minë nërë e kërimi këtë hadith, taj. Ka hadith qëtër, thëtë pejgamberi s.a.s. e që e kaldhen një hadith për mejet, e nuk e din që është sahih, e kam thënë vëtër, kë është rëndësaki dytë, rënësaki par, e që ka rëndë për mi të dhe nësë a zëllëm, rënësaki dyd, e që a thërë këtë hadith, edhe ban nëshër në hëtë këjani. E dham. A më dhe shkë hadithi dyd? Oj. Por që këtë sëbëb, thërën ulemat, kur e juhën muslim, kur nuk e dinë, që filan hadith ka thonë të jam e sallam a nuk e din që është sahih jesë është hasen për ti nuk është gjaj me thonë ka thonë të jam e sallam kështu a kështu a më rëst kur të mërë një vështë që sëllit e për jam e sallam رجیم سات شراتیس ما صحیح حسن دایف دایف مکجایز نیکالویه نیبار روایت کور تمینی پروفسور نیوی یفت کافان پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم چشتو چشتو دوت نفان معذرتا هل هذا صحیح ام لا چنسی یفان یوه اتوینا كأدب كنما روشت يوه كي نكشت جوه سيدي حديث كي أفول انهاركو أش صحيح سوك نما روشت يوه كاش ناد المجيك يعني وصليبت يفاني بروفسوري نسيك تشتاش مسئلية ناكينا سيف نما روش سيكو حديث كي تقلزن كي مرهوج يشا دكتور يشا بروفيسور اش صحيحة يا اكثيرا كي اش مضطر نشوف شي كعلم ارى توتك في زوت جلشانه مسنفول ران او مرشت ران افوني رنسك ورنسك توتك مكان رمسك اذا عشت اعلم يقضن والله هناك مكنوكة حديث انه كدية عاش صحيح عاش ضعيف اما نشوف عاش رمسك اذا اذن زور امام قربارة طريبة مثان والله انه كدية كما يطان شيء عاش صحيح كتو تشلو كين مبريد سيكورتي صام الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا دوهن مديد في علماء في كان معرفة حديث بيغمية صلى الله عليه وسلم أبان تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف إن عالم الإسلامي ست فقيس شم شميان جهسيد علم تفسير فقه لغة بلاغة منطق كتاين نتكريت كعلماء شمتا أما علم الحديث مديد تير أش صحيح تير مكش صحيح شم فقيس يعني دنيا كريت لذلك اش برش پر طالبت علمت ما کنو کتاب دیجنسا یجنس کلزن حدیث صحیح فقط بس جنس چیتر کلزن حدیث کشتو اکشتو یعنی پیترت اجناسا صحیح حسن ضعیف لكن نكذن تمييز نكذن سيري الصحيح سيري الحسن سيري الصحيح تاتي تابة نكشت نير نكنو ايو تش سا هوبلي امر نيوش كلمة هوبلي يعني طبيعي عول نكبر نيوش سيري الصحيح سيري الحسن سيري الضعيف قرزت تونة تشتو كلمة نار دیسا کتاب کی یعن خصوصی پر حدیث صحیح ہے مثلا صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب دی کتاب علماء مسلمین کن با اتفاق کی یعن اصح الكتب بعد القرآن صحیح بخاری صحیح مسلم لكن كستو اشني بون زور شم نكدية كمك نو ديكور صحيح البخاري يسا صحيح مسلم كتا دي كورا كالزون حديث كالزون ما نسن أكا أن علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نقديها كرسوك يا فيال ديكور ميوة شو يا بي ايه أطمين شبهت لكن عنده ميثان كتاين هابيت مسؤول بيت فيني ها بيني صفيني ما مقلون يعني بدنا نترجل سبستيجي ترجل ليه يا شيخ ومرة سنتين شيخ جديد يعني من خلونا لخص القول في جديد لا ما في هذا يعني ذاكرين اللي بيسمعوا من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا ايوه الامر طبيعي هذا جدا تكتمل من هذا هذاك من يوصافيا قصوى مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوصافيا وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سالتك ام لم اسالك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشراكسي راسا الى وصافة ولا انتقلت قبل وصافة الى بلاد اخرى؟ اب جدي ذهب في وصافة على طول جدة اب جدي ابو جدة ما شايف؟ فاذا قديم هو اصل شركسي قديم الشب الثاني هناك هو يوغوسلافيا يعني في المسجد الاخرى في نفسه اللي هم هذول الشباب اي نعم صحيح البخاري صحيح مسلم كورا كان شكرو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شكرو مع نسن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاد شتيت أو مرس كفال كويس إمام بخاري أو مسلم يقول زين هديه الدون يا شتيت ومي صلى الله عليه وسلم قال زين أولا تيكا أول تيكا سوئل يقام رين هديه يتونه شخصي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس ليش جاش بساهر ما تيفر بساهر ما طق مثلا يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان تيغامي صلى الله عليه وسلم تيكتا آمنة تي يعني كمان في تيفرت أكاءً من مصطلح من مصطلح إسناد بخاري ومسلمي كورا كالزون حديث في النبي صلى الله عليه وسلم أكالزون تكد سورة فتحدثني فلان يعني هو جيتيه هو جيتيه كمار تيوجستيه كي هو جيتي كمار تتريت كاتر تاستيت ديري كيفين ت صحابية پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابية فت اکم نوی پیغمبر قافان چشتو چشتو یا اون اکم پا کوبا چشتو چشتو چی کل سر شده چی تا آمنا اکا آمن اسناد حدیث پیغمبر صلى الله عليه وسلم ایفاین حرابشا المتن المتن فشیو كوردوني مكفوين شو كتاب مكنوة كلمة با شم زور مكنوة كآمنة مكمرني باش كيان كآمنة لكن ما كبعي ممار متن الحديث أمور باش كلمة متن يعني فيالة متغامية صلى الله عليه وسلم كتو دوهة مكنوة يعني تشطي باي مثال دوت مكنو ميليتر ني صحيفة جيسا شكال باش شجيسا أف آنا حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم يمنا سمي پرچکت سبب پر نبا اودن کلائی پر امیتر پیغمی صلی اللہ علیہ وسلم کن آل دیسا علماء مس بخاری اس مسلم کن با اختصار بخاری مسلم اکن شکرتوه امر یسکی چیان اکن شکرتوه شکبان شکبان کن شکرتیم اکن هیت اسنادیم اکن هیت خلاب اکن کزو فیادا پیغمی صلی اللہ علیہ وسلم هذا فونتي هنا كان ما تسمعي رجلية مختصر البخاري يعني كان هيك تا أسانيبت كان كذوت شعرة في رمي صلى الله عليه وسلم كان بستيس جزري بار باش فيما قبل بربارة غدبيت كي تشني تكلت وقت ينتو بسطيز يوزني دوت مختصر البخاري هذا بربارة ميت نعلم أكاام من الحافظ المنذري كا نشتاب أكا مشهورة شتابي فيه أكا أمن شتابي الترغيب والترهيب بنواكية اليومي كتأمن الترغيب والترهيب للحافظ المنذري تكو حافظ كا با اختصار صحيح مسلم كاهيك أسانيبت أكا قلزو سيال في البيغامية صلى الله عليه وسلم هنا أكام با تخطيب كتاب هذا كان بسيط تفنيزات بيت يعني هذا تش ينتو با بسيط جيتا نهر كتا كتابة يا مختصرات أشمير في الرواية مكنولة أنا مويت من الرشد كاكماني فكيكيا أشعورا طالبت كيدا من الرشد شريعة إسلامية سيكورتي كار إزوتت مثلا في بيغامي صلى الله عليه وسلم أما كتابة كيرا فكا بصحيحك بحسن بضعيفك كتابتي كنوين هالكو هو في سيكورتي كاما سباري كاني كسم كيتر كتابة يعني خصوصي فرمي كالزو هالكت كي تكو حديثي كتابي نكاش صحيح أجزائي يسعاش موضوع كمان كتابة كاني برش مكموعة كنتي نيمي شمهير بسا حديثة يعني إلاعة يسكي هجوارة يسكي بروفسورة إلى آخره تو كان تكتا حديثة يميني نكيان صحيحة هنا يقضي الآن تش لمثال سنكاش مشهور شم جامية فرمي درس من بيرت شهو بحوزة منات درس هيت يوم الجمعة كاش كرو ديسا هالك فرمي كد ديار بناو كيشي كنكمون يهيال إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام أشكرون كهديث شن جميع كهديث مكفعية كتابة تقلزوي كهديث كهديث مكفعية أطهيرا نونة طالب علمت نسمي قلزو كهديث تنشران فرمي بغامي صلى الله عليه وسلم أي كرام فرمي فغاني صلى الله عليه وسلم أكا جزان هين جهنم والعياذ بالله تعالى هذا مثلا سؤال بنا كي أدين كتا ضعيف كي زايد زايد اينا نخش هاي تشتو اذا دوكيس ما بكتوب الحديثة اكيني باشو مكنوع كشني فارج يكالزون حديثة صحيحة رتش كشني ديت يكالزون حديثة ضعيفة رتش سوبر كتاب مسكناني بسا خوبني عمر رشو كتراسة لكن كفوهم أيضاً أكيني برش ممسو جوهن جوهن عربية كل ما يطاري واجب أشكر يوه چنچه كورت كنواني دوهت ممار رشت أي چيز دون ممار رشت شراب شا نكافة إذا مكنون قرآن نكافة إذا مكنون حديثين في قناة صلى الله عليه وسلم زوتي جلشان ونكافة قرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بورتكت سبب علماء موشي كان ديد سكورتي أدين كروت هالكو نكاش ممكن جهة سيري مسلمان مكان هوج مكان عالم مثلا نكاش ممكن جهة سيري مسلمان في نكاش عربي نكاش ممكن كورت من قرآن ممارغش كفات قرآني كنتي نبين جهة عربية كنت كان باقي منات موشمت أكان باقي ترجمة قرآني كان باقي ترجمة ترجمة الجهة التركية الإسبانيولية الفرنسية الإنجليزية هذا شو كاكسو شو سنزا حطونا كنين لكن ميتوتو كان ميت أشتيبا مشين هاتر داش نيويت كان في رفتون كونسولية سعودية اشكوها قام هوين نيهوج كوي تايشي تكوي آمنة كان شكروها كابا كافول ما مؤتمر الإسلامي في مكة سيونا كان تفسير كان باترين قرآن اللغة الألبانية دمي بسيس كان شكروه في ميت شكتو سيكيني مفول مفولاني الشيخ الألباني من كذو كي كان ترجمة قرآن دمي بسيس كان شكروه في ميت شكتو سيكيني مفول مفولاني الشيخ الألباني من كذو كي قال ترجمة القرآن نجوم الألبانية إن كنت كل ما رشت عاشق ترجمة صحيحة أو يا سدودة كل ما جاي السكرتير كي كانت القنصلية أو السفارة شو الحديث إيش أنا نكمونا نهي إن كنت تكون ف إيش دو سبيبة سببی پار سبک بیتن تش میلان پول انتامت یعنی حدیث یعنی پولن پول میلان مارغش قرآن کریت مسلمن ولو چیز دین مارغش حراب شه مارغش مترجمه که اش برش لیکن تواجي مسؤولة شم موش مثلا شم كور ما شم كيف مسلم ولو تزين مرجمة أمار الرش مترجمة بهد دكي اسمه كأجبر ترجمة لفظية تواجي مسؤولة ترجمة معنوية شم يعني لم يبا كل زي تنكتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية لهذا دك اسمه ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة معنوية يعني لم يبا كل زي تنكتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال، مثلا قل قل نونش مثلا ترجمة ثوي هو أي أحد ني كالشيفون ترجمة لفظية. ترجمة لفظية في القرآن نكاش ممكن جيفة سيدي فيال، نكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كرشي فيال أو مراش نورشيته، لكن قادسة فيال القرآن نكاش ممكن نبا ترجمة إلا متفسير، إلا متفسير شكرا مثلا متفسير يعني يفيال دوت نبا تفسير مدير فيال أو متري فيالة أو مراشية برشكت سبب دسا ترجمة فرنسية هسا إنجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجنة كور كان با ترجمة دسا آيات ترجمة لفظية أنه كاش ممكن با ترجمة لفظية كان برش براتلتي كان با ترجمة كتران نبا ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان درش فرطاني با ترجمة مادو فعل متري فعل مثلا ما كان قلزو دساتي دي مكنوة فرنسية كوركا با ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كلمة هناك آيات كل شيء أديني أي كي قانينوها نقاش جائز مشيئة مقروني بات كورتيت لنم ديتا يعني كتول شفت زوتي جل شانو أجيائز مفيد بوري مقروني وات ماتا أو مراج ديري تلتو شفت مسيتي كافان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كتو كابا زوتي جنشانو تشبيه شو كفان كتو تشميرني بس غلاط انتي كان باعتا مترجمينت كفان هن لباس لكم كتشنا دون لبا ترجمة ناجو انتون هن يعني غلاط لباس لكم لباس بنطلون يعني توشة هن لباس لكم وأنتم يوشيون بوها يوني كمان توشة برطة برقراء كشتو ببا ترجمة بريشة معناها مقدم معناها بوكر إيش خديت مبا دوت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال يفيال دوت نبا ترجمة مدل تري فيال ما أبا ما ترجمة فيال فيال هن ني لباس دو لهن تري تشكفوننا هن أتا لباس تيشة لكم يو تري فيال كشاي فون ترجمة لفظ لكن نكمل توش كا مقصود هو هذا ذاك أم لعله هذا من الكنونية كيف سيدون مبا ترجمة تش ألبانية كدوت مثلا هن لباس لكم يعني تتقرأ يعني مایوسی بوره سیکور کهش اتیش نی پسش صافیاتش نپافیاس نی سیکسال اون ترجمه معنا یا ترجمه لفظ پرچی کد سبب فرین علمات مبا ترجمه قرآن لفظا لفظا نکش ممکن صحیح چنچی دیوها عربیه نکا جیوه چیتر که اش ممکن نئیت متا فیال فیال او مرف نکل جایی هیچایت نکبا که نوه ار که مثال چیتر پرچکت نسیده مثال بروکر یم پرتیه که هیر ما نی شایدون شب هراب شقیسیس شایدونی پویزی چیش؟ پویزی پویزار شکنی آه کد شیار اون نکدی یعنی هوج تنا تا شکیه اش قسیس هون سیفون زشیون شب یم ترفیق مثلی هر اون ایم توفود ما دیسا یعنی شوشت تون پر اسلام چی اسلامی اش صحیح اسلام دوت مکان کریت دین کریت حاق چیان دنیای الاخری ای طبیل مثلا اونه شوکاتا ای چه مثلا بدعا بالکلام سیفان شد کانیستیال کانیست مفول نیست مفول شفت فت مسیح کشتو اش دینیوی ای پده مفول لکن سپدین که مفول نینی چه بذبتر فت مسیح کشوش اسلامی یوی سه اکنی با تکفیر اتا تورکن ابا شیف نیکوش خیلی شکای لرک هم یعنی اتا تورک مصطفی کمال سه اکنی با تکفیر یعنی اکنی چید فی ملیتت کنفول شب یعنی کنسول شمتا مقصد کانی مسیر ایرنا ترجمت قرآن ایش کفت سا یفونی نقج جائز نبا ترجم قرآن یو مسلمان تنفت نوائی سا فونی نقج جائز نبا ترجم قرآن اون ایفاش کاتی مقصود تیفی ترجمت ترجمه لفظیه ام ترجمه معنویه کوی تایی که امر نوش تشکت گوه فیا ترجمه لفظیه کوی تلو هذا مستحیل که نکش ممکن تابسه ایتاش لدبانی فجرود به متیله تیه عربیه پروفسور یعنی اون تقضیه آیتش مش میبا ترجمه جیوت فرانسیه که کاکن لبنانی اتی فولین فرانسیه شم نیایت شکرت شکرت شم کذوا ایفاش قال تعالی واللیل اذا عسعت واللیل اذا عسعت بنا ترجمه ما جیوت فرانسیه کویتای کشو پاکسا فا شو معنى والليل إذا عسعس قلت له هذا هو الشاهد عسعس هرابشة قادم معنى جهة في المعنى إذن ضد كيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني أروي عسعس أدبر أشكوري فشخص يعني دي معنى يعني دشمن كورده مثلا تي فلاني كار تيب تريج كفت فلاني كاشكوه كاش فلال متناخد لكن شتون قرآن كفان والليل إذا عسعس تقالي معنى مؤجد جوهرابشة مؤجد بسا ذوت جل شأنه كورثت كتو والليل إذا عسعس قل مقزو كدريتني تيني ذوت جل شأنه هالكت يفت شتوني ناطا كوريا ناطا أكوشخل ناطا تدي معنى نفعل يا مقصود ني وقت أمور أجل ها تمام إفاش أنا أتي كسيسد تشتي كيدا مباطر جيمك الفعل عسا عسا أكي فعل نجوم فرنسية ني فعل كذن تردي معنى سايا سكا إذن نقاش ممكن نبا ترجم القرآن ترجمة لغوية فش خبان في تشكتو ما دام طبان اعتراف شنو كيف يال اللغة الفرنسية سيكور عصاصة نيف يال كالزن دو مانا فت اونكشتو شباي ثم والليل إذا عصاصة يعني ناطة كور شكوين أكورد فين إفاش كشخوات ثلاثة فيال قرآن فد دي فيال والليل إذا عس عسى كفا كورد فين أكورد شخوين ودي فيال كتو ف تصنطر إسبانيش كبصول لكن دمفول ثم نشكام تيمثان والليل إذا أقبل يعني إيرضي أشكوه ثم إيرضي يشكن إفاش أطلتك إيرضي تشمن في عالمي زوتت عيش عزا ثلاثة نور شكفة ثم أنا بأي اجتهاد أشف تيد معنى إبورتيك آيات الطارة ديتا الثلاثة أمر يقض زي إفاش وزنفوي فالليل كورشخن كذي فعل إفاش كي ألا فعل انترس معنى التيتر كورين مكاكزوية أثيرا كسيسي أمر يوش تمام كي نكاش ممكن نبان قرآن ترجمي لفظية فيال ما فيال أما يفيال مبا ترجمة ما دلت فيال أش ممكن أذكي أش واجب كل علماء كيان كريت الأمة الإسلامية كي كان برش مبا ترجمة قرآن كل جسد في الجو مماروش مسلمان كريت قرآن كريم كشتو يعني أبا نصيب من يكذوه كني تترجع Шестаж. Я сам москвич был. Смысл, подумаешь, потом таш на тем купту се, что се не нере по наследне, я куптом си си шпет. Таш на тем купту. У нас таш думал сам не фиал. Водили насиха. Дух тюташ наед. ان احكام شريعه الاسلام من با عادات التي كان ارض في بيغامي صلى الله عليه وسلم في تتنى عادات ما في مدورت يا دورت شايفون كشاي دور دورت جاست يا تشكا كشاي شايفون دورت جاست دورت مايت دورت ما في مدورت جاست بسا كفان بجمال صلى الله عليه وسلم كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. هاي قصد نكشتون كما سيدفسا نقدين أما أيتي أش مسلمان ماش باري أديت أدين شريات كيد سيكور جغافان زوتي جلشانه سيكور كالزو مسبارد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أورا في غمير صلى الله عليه وسلم قشت أورا إنساني كي دمئيس كل دنيا سكالا جيا إلا نقا كالزوات إفلتي شكا طاطة مفول unë e sporta me thonë që neve po na pëlqenë shumë fjallë të tuaja edhe amunëm na tash këto, derisa jemi këto pej në zonë si t'ju ose ju jeni shumë janë me shohull që shtojnë do një zonë si t'ju me marë mësim një aftë një herë ose dy aftë një herë ose do një liber janë t'juajnë me në herë ose për ju e kam bërsh me يا ما ينافي وقت يعني شكور كي بلوت امور باش لكن تصرفا ور مكان كيا بربيكن يو ممو انا ما يو اشمير نشوفي موناني نفال në gjumon në qëtë gjamië kur është fiqoni vaktin e juj është munasib mu përpjek me mua është munasib më ardhë atje mu përpjek me mua më shanë përshka me i nabë vetën juve një vakët që mu përpjek shtu e me mi vetën shka keni A mundu me bërë kështu? Po mundu. Por kështu, une thëm ju nëtë vëkt juve khususi, qënë që jeni muhajgjërin këtu, amma si kur që pashof një halkën, nuk mundu me nabë gjëvab illa në telefon. Kështu mundu me esë, inshallah. Neve në ka kru dhe pas funi e si vitër. Edhe ma të porti dhja vjetë nga utojnë. Dhe sa do kemë prapë lidhje kontakte për në intereson ma shumë e vetë me ditë diqka e me pas kontakte gjithë dhe gjumose në kosë në këtu me lanë nuk kësh pas në ashtë edhe të ngesë në disa fjallë të banë në shkojnë një nuk a marrë vashta ose dhe të kalzoha, janë gjyra jo, në rrër gjyra jo, mësani, unë kam hru disa fjallë. Qëka për fatë? Anë së përdo bëjë kohën, anë nëhënë të nësafir e këtër i shqiba dhe salatët të sabië, ila biladina, o alënë dole Albania, kama në alë, putihat, janë. Ejna. Së më halë, anë, jimkin dëkhullu lë khuruj, janë kama kane min qabët. ماذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هنا بعد ثلاثة أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به نعم نلتقي يعني تتلقوا من العلم يعني نعم أنا أنت مشغول جدا كما نرى في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شلقرة تعرفون هذا سمعنا سمعته فيه هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفياً وبيسألني. هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ، يعني أشبش. أمندش من أشتروني ثوب ليتر برشامو تأبو شاكرا نا دوت مندومي مشكوة، يعني من أشتروتي ورقة صغيرة مديت أي شيء تينك يدرقواتي. أنا بحكي معه هلا هاتفيا بدون ما نكتب ورقة، في مانع؟ لا بس عنوانه تكتب. هو ساكن عند المسجد، هو سكنه في نفس بيت المسجد محمد الشاكرة. نعم. أما أحمد السابق فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي. نحن ساكنين هناك. وين؟ في دوار ثامن. يعني محمد الشاكرة أقرب إليكم. نعم أقرب إليكم. بس هذا أوضح أفرغ، هذا أفرغ. على كل حال إذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شكرة فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خير. حاول درس العربي، درس عنده كل يوم خميس. كويس، هاي كمان فائدة منيحة. من قفر الندى وظل الصدى يا شيخ. نعم من قفر الندى وظل الصدى. معليش إذا شكوني يوم الخميس سيمثان شب كايتن يوم جمعة كايتن بعد المغرب بعد العصر بس العصر عنده في المسجد كوي درس يعني النحو والصرف اللغة العربية. هذا ضروري. لكن مقصود شيء كل شيء قالته من مارش قراني علم النحو هذا كثير ضروري جدا. هذا متون نهر النيل باكم مفا يعني. جميع. جميع. إيه جميع. سيكولتي وفاش بورطارت تشكوني من مسات مو نمو بورتيكن يطفوني كروني ترياه يعني ترياه ممكن مو بورتيكا فت بورطارت تشكوني مساماي كرديني إن شاء الله بيني متمير بورتيكنا فت يعني شو كويتاي کلچکانی من بچه چکمونی مبا سپادی چکمه ایتان چنچه نگدی چکاکنی مارو لشتی و تاویتی تاویت که اکسو که پاپد نیویه اونه نیجیست نیجیست فاس هذا الذي اخذته هو من حقهم وهو يجب ان يسمحوا لك به. سامحونا من الوقت الذي اخذناه منكم. نحن أخذنا منكم. لا هذا وقتكم. ما أكن فاصل ميوه كتاكن أرض مسيوه نشوف انتي كان فول ديشكا كفيال تي كان فول نكا كان حق مفول تنتي فيالا كفيوه أمور غشتا بلتكت سبب يفاجوه تنتي كت وقتی که مارتی پاکیس بسد پاک یعنی ایساش گونو کش وقتی یویش وقتی کتیم تکن آرد پرچی که سبب پا لیپین پی یوه من ایفال نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين سويتي؟ ايش نش؟ الحمد لله. سلام عليكم. كور بين ما أعرض أكويتوها تكساها ناسر يا مس ناسر مس ناسر سيكورة بيت سيكورة ناط مس لفيت أمرا يشت برضه تبعي وصلافر هلو يعني فهمت انه من وصلافر حكت للأهل هلو عليكم السلام ورحمة وبركاته بكوية يتوفيل ها مكمورة يشت شو زان البكساء زان يسفديه ها شو انت علي وارجو من اخواننا جميعا